koło potoczyło się w bok. Choszowski zaproponował, że dalej pojadą wierzchem. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 14 marca, minęła siódma. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rozwijać się szybciej i doganiać bogatą Europę. Poznaliśmy główne filary nowego Polskiego Ładu. Amerykański sekretarz stanu rusza w pierwszą zagraniczną podróż. Alarm w Tatrach, obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia lawinowego. Plan inwestycyjny po pandemii. Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało główne założenia Polskiego Nowego Ładu. Projekt będzie się opierał na 10 filarach, takich jak zdrowie, praca, rodzina, szkoła i środowisko. Wczoraj zaprezentowano klip, który jest zapowiedzią nowego projektu partii rządzącej. Wystąpili w nim premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Myślimy już o przyszłości, dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program, który pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewni dobrze płatne miejsca pracy. Czas na Polski Nowy Ład. Wielki program rozwoju Polski. Nasz plan powrotu do normalności i nasza nadzieja na bezpieczną przyszłość. Inauguracja programu w sobotę 20 marca podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Kończą się szczepienia nauczycieli. Preparat przyjęło ponad 80% pedagogów. Jutro ruszają szczepienia osób przewlekle chorych. 22 marca osób od 69 roku życia, a tydzień później służb mundurowych. Na przełomie czerwca i lipca polska firma Mabion ma rozpocząć produkcję szczepionki przeciwko COVID-19 na licencji amerykańskiej firmy Novavax. Poinformował o tym prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. W tym tygodniu powiodła się emisja akcji też Mabionu na giełdzie, więc firma uzyskała, o ile mi wiadomo, bardzo znaczące kwoty. Z polskiego funduszu jest to 40 milionów złotych i to liczymy na to, że pozwoli podwoić moce Mabionu i rzeczywiście ta produkcja teraz na przełomie drugiego, trzeciego kwartału będzie uruchomiona. W kwietniu do Polski ma trafić 15 milionów szczepionek firmy Johnson & Johnson. W przypadku tego preparatu wymagana jest tylko jedna dawka. Tragedia na warszawskiej Pradze Południe. W czasie imprezy z mieszkania na czwartym piętrze bloku wypadł 17-letni chłopak. Nastolatka mimo reanimacji nie udało się uratować. Impreza odbywała się w wynajmowanym mieszkaniu. Uczestniczyło w niej kilkanaście osób. Policja zatrzymała 12 uczestników tej imprezy. Przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśni prokuratorskie śledztwo. Amerykański sekretarz stanu wyrusza w pierwszą zagraniczną podróż. Cel? Azja. Lloyd Austin oświadczył, że będzie rozmawiał z sojusznikami Ameryki na temat zacieśniania współpracy militarnej i stworzenia, jak się wyraził, wiarygodnego odstraszania wobec Chin. Podczas tygodniowej podróży Austin odwiedzi Tokio, Seul i Delhi. W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu przypomniał, że podczas gdy Stany Zjednoczone skupiały się na walce z dżihadystami na Bliskim Wschodzie, Chiny intensywnie modernizowały swoje siły zbrojne. Szef Pentagonu dołączy w Tokio i Seulu do sekretarza stanu Antoniego Blinkena, z którym będzie prowadzić rozmowy z japońskimi i południowo-koreańskimi dyplomatami. Władze autonomii palestyńskiej potępiły otwarcie czeskiej placówki dyplomatycznej w Jerozolimie, uznając je za naruszenie prawa międzynarodowego. W reakcji na krytykę czeskie MSZ oświadczył, że placówka nie jest nową ambasadą, a główne przedstawicielstwo Czech mieści się w Tel Awiwie, podobnie jak ambasady większości państw. Z Pragi Wojciech Stobba. Jerozolimski oddział czeskiej ambasady w Tel Awiwie otwarto w czwartek. W uroczystości wzięli udział premier Czech Andrej Babisz i szef izraelskiego MSZ Gabi Ashkenazi. Czeski premier powiedział, że otwarcie placówki jest kolejnym kamieniem milowym we współpracy między państwami oraz dowodem na znaczenie Jerozolimy. Status Jerozolimy pozostaje jedną z najbardziej palących kwestii w konflikcie izraelsko-palestyńskim. W przeciwieństwie do większości państw świata, Izrael uznaje całe miasto za swoją stolicę. Decyzję Czechów o otwarciu placówki dyplomatycznej skrytykowała Liga Arabska, oceniając, że może ona wpłynąć na status prawny wschodniej Jerozolimy, uznawanej za terytorium okupowane przez Izrael. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych Palestyny nazwało otwarcie oddziału ambasady jawnym atakiem na naród palestyński i jego prawa, który może zaszkodzić perspektywom osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Alarm w Tatrach, obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia lawinowego. W komunikacie TOPR-u czytamy, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Uruchomienie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu. Warunki turystyczne w Tatrach są niekorzystne. Śnieg na szlakach w wyższych partiach jest bardzo twardy i zmrożony. W wielu miejscach utworzyły się nawisy śnieżne. Występują też głębokie zaspy. Niżej położone szlaki są oblodzone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. W niedzielę sporo chmur, ale są także szanse na przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w regionach podgórskich deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Termometry pokażą od 4 stopni w Olsztynie do 10 w Krakowie. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry po raz drugi. Po godzinie 7 w programie trzecim Muzyczne rozmowy. Tak jak już mówiłem kilkakrotnie między 6 a 7. Dziś będzie gość też oczywiście zdalnie. Zespół nazywa się Porozumienie, a za chwilę się wyjaśni, dlaczego się tak nazywa. Łukasz Jaszczuk, lider i współzałożyciel zespołu prosto z Lubelszczyzny, będzie ze mną rozmawiał. Porozmawiamy o płycie nowej, płycie, która mimo pandemii, a może jak usłyszymy w dużym stopniu z powodu tej pandemii powstała i mimo pandemii została domknięta, udało się ją wyprodukować. Płyty bardzo nowej, z roku 2020. No teraz przyszedł na nią czas, żeby ją Państwu zaprezentować, a warto. Jeśli Państwo nie są jeszcze rozbudzeni, to będzie świetna okazja, żeby się rozbudzić, bo ta muzyka naprawdę ma w sobie wielką energię. No i Łukasz Jaszczuk o tym bardzo ciekawie opowie. Między tym zaś, co będziemy mówić, pojawią się utwory. Najpierw Maranata, czyli Przyjdź, Panie. Od wschodu do zachodu słońca płynie nowa pieśń z północy i z południa ziemi. Płynie nowa pieśń. Na nowo żyć. Która to już jest wasza płyta? Tak, ostatnio próbowałem to policzyć i część takich osób, które są z nami od samego początku, wliczają też nasze demówki, natomiast taka płyta, którą zrobiliśmy rzeczywiście autentycznie w studiu i później przeszła przez cały proces wydawniczy, to możemy powiedzieć on, alwa, weryfikacja, czwarta rokowa, tak powiem. Aha. Obok tego była jeszcze płytka akustyczna i jedna płyta z kolędami i jedna płyta z gośćmi nagrana. Także siódma w ogóle, ale czwarta taka autentycznie nasza autorska. To powiedzmy słuchaczom, tym, którzy nie bardzo wiedzą, jak się ta historia porozumienia rozpoczęła, tak w skrócie? Skąd się wzięliście? Dawno, dawno temu oczywiście. Po końcówka lat 90. Ja zafascynowany muzyką Tymoteusza chciałem bardzo montować metalową kapelę, która mogłaby śpiewać Słowo Boże lub modlitwy osobiste i próbowałem zrobić to z ludźmi tutaj z Parczewa Lubelszczyzny. Udało się zmontować zespół, no i poszukiwaliśmy wokalisty. Jedynym sensownym wokalistą był obecny wokalista Porozumienia, Grzesiek Aleksandrowicz. Natomiast na tamten czas my kompletnie do siebie nie pasowaliśmy. Nie? I tak naprawdę trochę koncertów zagraliśmy w okolicach tutaj, później troszeczkę w Małopolsce, gdzie się na kilka lat przeprowadziłem i zespół się rozpadł tak z dużym hukiem tak naprawdę. Zeszliśmy się z powrotem na Pielgrzymce Pieszej na tą górę, gdzie tak naprawdę dominowało uwielbienie, nie? Dominowały pieśni uwielbienia, troszeczkę spokojniejszy klimat. Tak zupełnie prozaicznie zaczęliśmy nagle razem śpiewać po prostu pieśni uwielbienia, standardy, wówczas Mateo, Otręba. I jego pieśń to było coś, co nas bardzo inspirowało. Później poznaliśmy Michaela W. Smitha, Hillsong i troszeczkę tych rzeczy robiliśmy. I tak naprawdę okazało się, że zaczęliśmy z powrotem być zespołem, nie? A że po tych wszystkich sporach, kłótniach i niesnaskach zaszliśmy się z powrotem, tak też nazwaliśmy się z ręki Porozumienie i tak już zostaliśmy. Na dobrą sprawę zostaliśmy z tymi pieśniami uwielbienia, natomiast później na koncertach okazało się, że ten duch rockowy gdzieś tam jednak jest w nas, nie? I jest ta energia i ta ekspresja i tak naprawdę próbowaliśmy to połączyć. Później zobaczyliśmy zespół Delirious i zobaczyliśmy, że istnieje coś takiego jak ten Praise Rock. A jeszcze wiem, że były rokolekcje. To taki projekt zasadniczo naszego zespołu. Na początku nie był projektem naszego zespołu tylko. To wynikało gdzieś też z pewnej potrzeby, bo my na pewno chcieliśmy robić spotkania z młodymi ludźmi. Był moment taki, kiedy nawet skomponowaliśmy cały materiał taki pod kątem właśnie rekolekcyjnym do młodych ludzi. Przez chwilę ten materiał, przez rok z kawałeczkiem graliśmy dwa razy w rekolekcjach wielkopostnych, a później w takim składzie też troszkę rozbudowanym grali z nami muzycy Michała Jelonka. Jednak później się okazało, że ludzie pytali ciągle o porozumienie, więc no dobra, zaczęli z powrotem jeździć muzycy Porozumienia, nie? W większości. zawsze byliśmy zapraszani na Wielki Post, zawsze byliśmy zapraszani konkretnie jako taki zespół wspierający w szkołach, aktualnie to jakiś tam czas rekolekcji. Jak zobaczyliśmy, że w rodzinach nam Bóg pomaga, to tak naprawdę zobaczyliśmy, że to jest gdzieś tam istotą naszego życia i tak naprawdę tym się dzieliliśmy z ludźmi. Dzieliliśmy się tym, jak to jest być ojcem, jak to jest wpatrywać się w Boga jako ojca i w ten sposób opowiadaliśmy ludziom o naszym życiu. I do tego graliśmy pieśni uwielbienia. Tak ten projekt w ostatnich latach wygląda. Jakiej śmierci, śmierci złoczyńcy? Jesteśmy w Wielkim Poście. Właściwie to chyba można powiedzieć, że to jest drugi Wielki Post, tak powiedzmy, nazwijmy go pandemiczny, prawda? Tak, tak. Nie można prowadzić takiej działalności otwartej, koncertowej, prawda? Nie można się w szkołach spotykać. Być może robilibyście to, gdyby nie ten czas. Myślę, że tak. Wyjątkowy. Nie chcieliśmy nigdy z tego zrezygnować, bo też... Kiedyś śmiałem się troszeczkę, że to jest pewien taki wyświechtany slogan, że tak naprawdę najbardziej rekolekcji potrzebują ci, co je głoszą, ale my faktycznie mieliśmy to doświadczenie, nie? Że czekaliśmy cały rok na ten czas, tak naprawdę nie po to, żeby jechać, grać muzykę, sprzedawać płyty albo zarabiać pieniądze, ale to był naprawdę czas takiego dla nas i oczyszczenia i zbliżenia z Panem Bogiem, nie? Ten drugi Wielki Post jest inny. No nie dysponujemy ani środkami takimi, żeby zrobić porządnie to wszystko online. Bardzo często dopiero drugi raz robiliśmy granie online na dość wysokim, powiedzmy, poziomie i akustycznym, i wizualnym, ale no to są wszystko koszta i zobaczymy, teraz przygotowujemy się do trzeciego. Może jeszcze w Wielkim Poście się uda chociaż w ten sposób spotkać z ludźmi. Ale to i tak wspaniale, bo przecież pracowaliście nad płytą, która zaowocowała wydaniem krążka Jestem. Tak. Czyli co to oznacza? Że w okresie pandemicznym udało wam się tę płytę domknąć? Ta płyta powinna była być na nasze 15-lecie. To przypadało na 2018 rok. My wtedy w Parczewie tutaj zorganizowaliśmy festiwal Bateria Fest, który zaprosiliśmy Luke Torpedę między innymi i chcieliśmy, żeby to taki był taki jubileuszowy rok nasz, ale przyznam szczerze, że mówię, że tu musi nas Bóg oczyścić jeszcze chyba i z lenistwa i z gnuśności pewnej, bo dość długo się zbieraliśmy do wielu rzeczy. No i cóż, przeczekaliśmy pierwszy lockdown i nocami spotykaliśmy się w studiu z Aleksem, żeby dogrywać wokale trochę na nielegalu. Po prostu, nie? Wiedzieliśmy, że póki jesteśmy zdrowi, możemy to robić. No potem już miksowałem tą płytę w domu niestety, nie? Ale udało się tą płytę nagrać. No i faktycznie przynajmniej ogrom rzeczy na niej jest tym, co graliśmy autentycznie. Jest tym rzeczywiście tak, jak brzmimy, tak, jak gramy i to nas bardzo ucieszyło, bo my tak naprawdę od dłuższego czasu już szliśmy w kierunku takim, żeby wracać do mowy uwielbienia, nie? Czyli to jest coś takiego, co gdzieś o was wyczytałem, że można nazwać prayer rock. Prayer rock, praise rock, różnie jest to nazywane, natomiast gdzieś tak, gdzieś są to te już rejony takie bliskie nam bardzo. Powstała całość złożona z 11 utworów. Jak się tego słucha, to można się pokrzepić. Takie jest moje wrażenie. Jest to płyta z kopem. Bardzo ciekawa propozycja muzycznie, powiedziałbym, podejścia do takich tekstów zacnych, tak bym to określił. A mam tu głównie na myśli Szema Izrael na przykład. To, co oczywiście jest modlitwą judaistyczną, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem, Pan jest jedyny. I słyszałem to już w bardzo wielu różnych wykonaniach, także zespołów, które wyłącznie lub prawie wyłącznie grają taką muzykę inspirowaną judaizmem, sięgając także do hebrajskiego. Natomiast to wasze Szema Izrael, no powiem tak... Tak, chciałbym to usłyszeć. Takiego czegoś nie słyszałem i to jest ciekawy pomysł, bardzo ciekawy pomysł. Jest napisane na płycie Muzyka Porozumienie. Toście jakoś wspólnie doszli do takiej koncepcji, żeby to tak wykonywać? To znaczy, ja rzucałem rzeczywiście pomysły, takie pierwsze pomysły kompozytorskie. Kompozycje są takie, te pierwotne ramy są moje. Akurat przy Szema Izrael większość rzeczy zrobiłem już rzeczywiście w domu. To była pieśń nagrana jako ostatnia, chociaż napisałem ją półtora roku temu. Daniel, nasz basista z Torunia, przywiózł nam płytę izraelskiego zespołu Mikedem. To są Żydzi mesjanistyczni. Co piękną sprawą jest lider tego zespołu, Marzone Polkę. I powiem szczerze, że ta pieśń powstała pod ogromną inspiracją tego, co ogólnie robi właśnie Mikedem. Zachęcam słuchaczy, żeby naprawdę śledzić tą kapelę, bo grają genialnie. I to była dla nas potężna inspiracja. I kiedyś zupełnym przypadkiem na jakimś koncercie tak zagrałem po prostu kilka akordów i zaśpiewałem w ten sposób Szema Izrael. Chłopaki powiedzieli, że to potężna modlitwa, no i tak wciągnęliśmy to na płytę. Ten utwór otwiera tę płytę, to jest takie mocne otwarcie, potem słucha się z większą ciekawością. W pewnym momencie, w połowie gdzieś tak tych kompozycji, pojawia się utwór Pozdrowiona, potem utwór Wołaj, ale chcę szczególnie zwrócić uwagę na Pozdrowiona. To było takie celowe z twojej strony, żeby w zawartości tej płyty, żeby w tej treści też ten wątek Matki Bożej się znalazł? To jest tak, inkarnacja to będzie bardzo złe słowo. Mhm. Ale faktem jest, że gdyby prześledzić to, co gramy w porozumieniu od 2004 roku, to ten tekst z Ewangelii Świętego Łukasza gdzieś ciągle nam towarzyszy, prawie niemalże od samego początku, nie? Miałem kiedyś taki zamysł, żeby na każdej płycie zrobić sobie taki muzyczny eksperyment, muzyczną zabawę, czy jakby jesteśmy w stanie dołączać nie jakąś dobrą, ciekawą muzę do tych słów. I na kilku rzeczywiście krążkach nam się to udawało. Akurat ta wersja Pozdrowionej ukazała się w wersji harmonicznej ukazała się na takiej żółtej płycie Salva z 2010 roku. Tylko tam zagraliśmy ją tak mocno punkowo wówczas. Od jakiegoś czasu chcieliśmy troszeczkę też zwolnić tempo w sensie takim, żeby więcej medytować, nie? Dlatego nie wiem, jak zauważysz, na tej płycie bardzo dużo powtarzamy. Ona nie ma bardzo rozbudowanej warstwy tekstowej, tylko ma więcej ma powtarzania modlitw, nie? I wiedzieliśmy, że Pozdrowiona jest też tym numerem, nie? Takim, gdzie chcemy troszeczkę i muzycznie wprowadzić i trochę transu, dać troszeczkę naszej takiej energii gitarowej, a jednocześnie, żeby też postawić nacisk na to, co jest w tym tekście najważniejsze, dlatego że mówię, cały czas wiesz, chcę wracać do tego, że chcieliśmy wracać do uwielbienia. Sposób, w jaki my postrzegamy Maryję, w jaki sposób my byliśmy uczeni podczas pielgrzymek, też żeby patrzeć na Maryję, to był zawsze taki bardzo konkretny sposób, że Maryja, która prowadzi do Jezusa, jakby do tego, który jest centrum, do tego, który jest Panem, nie, Mistrzem. I to dlatego jakby też można zauważyć, że w utworze Pozdrowiona ten największy nacisk i ten moment kulminacyjny to jest krzyczenie refrenu Jezusa. I wielu braci ze zborów protestanckich też zna ten numer i jakby to powiedzieć, wszędzie był on akceptowany, tak powiem, nie? No, to bardzo pięknie, to taki ekumeniczny wyraz. Wręcz był moment taki, kiedy właśnie nasz basista był odpowiedzialny za to, żeby przedstawić publiczności ten numer, nie? Wychodził, mówił swoistą katechezę o posłuszeństwie Słowu Bożemu właśnie na podstawie Maryi i to było bardzo dobre słowo zawsze. Wasza płyta to także przedmiot. Ja się zawsze cieszę, jeśli płyta się ukazuje, można ją wziąć do ręki. Wyciągające się ręce z takiej kuli ziemskiej, właściwie uplecionej z gazet, właściwie z takich newsów, tak? Z najnowszych newsów, The Intelligence, Herald, News, Frankfurter Zeitung czy coś innego, i przez to przebijają się te ręce wyciągnięte do Boga, tak, ja to rozumiem, ale jest jeszcze z tyłu fragment taki jakby nadpalony, naderwany 53 rozdziału Księgi Izajasza, a więc tego jednego z proroctw o słudze pańskim, które odczytuje się w czasie Triduum Paschalnego. To było celowe? Ta kula rzeczywiście, jakby się przyjrzeć, nie? Z jednej strony to jest wołanie o ratunek do Boga, z drugiej strony to są ręce, które możemy widzieć właśnie na koncertach uwielbienia, nie? Jako ręce wzniesione w uwielbieniu. Nie wierzymy w nieprzemijalność tego świata, tylko wierzymy w nowy świat, który Bóg nam obiecał, i wiemy, że te ręce się przebijają z tego, co jest teraz, nie? Chaosu informacyjnego całej tej papki, której jakby bierzemy wszyscy udział, nie? Wiemy, że przebijamy się do tego, który jest i który jest zawsze. Te ręce mają pewien symbol. Troszeczkę specjalnie też zrobiliśmy tak, żeby te ręce miały, nie wiem, być może ktoś zechciałby skojarzyć to jakby z budową koronawirusa, nie? Żeby wiedzieć, że ta płyta wtedy wyszła i że w zasadzie no, ten koronawirus. My przebijamy tym, próbujemy przewalczyć całą frustrację, całą izolację, cały ten ból, że nie możemy się spotykać z ludźmi, to próbujemy przewalczyć modlitwą, nie? Żeby to przetrwać, żeby to przeżyć. No, te słowa z Izajasza, o których wspominałeś, one najprawdopodobniej pojawią się na kolejnej płycie, bo tak się zdarzyło, że podczas końcówki nagrań płyty Jestem, miałem już skomponowany materiał na nową płytę i teraz zaczynamy pracę nad nią właśnie. Ale dla mnie symptomatyczny jest ten jeszcze rewers, jeśli można by potraktować to jako całość nieotwieralną, ponieważ na tle tego fragmentu 53 rozdziału proroctwa Izajasza wyciąga się ku nam ręka przebita, mająca ślad gwoździa, tak? Ręka tak, ze śladem tak. Gwoździa, czyli to jest ten odzew z drugiej strony. Dokładnie, tak, to tak, dokładnie tak jest. Tak to widzieliśmy, żeby te ręce wniesione, ta grafika ma pokazywać, że te ręce wniesione nie pozostają same, nie? Podaj mi dłoń, chcę tonąć w morzu Twego miłosierdzia. Amen, dokładnie o to chodziło. A powiedz mi, te teksty są wszystkie Twoje? To znaczy, tam bardzo łatwo da się zauważyć, że większość tekstów jest potężnie oparta o Słowo Boże. Tak, te teksty, które akurat są nieparafrazowane bądź nie krojone konkretnie ze Słowa Bożego, to są akurat teksty, które tym razem no, ja w całości napisałem. No jak rozumiem, będzie podobnie w przypadku płyty, nad którą teraz będziecie pracować. To już jestem zaciekawiony. Niestety, no też, to, co się stało przez pandemię, to, że nie, rzeczywiście mało ze sobą byliśmy. Także dużo rzeczy rzeczywiście napisałem sam, ale to jest rzecz jeszcze otwarta. Ta płyta wyjdzie najwcześniej w 2022 roku, jak Pan Bóg pozwoli. Chcę tonąć w morzu Twego miłosierdzia. Pomóż mi wypłynąć, pomóż mi zaufać Tobie dziś. Pomóż mi zaufać Tobie dziś. Chcę tonąć w morzu Twego miłosierdzia. Pomóż mi wypłynąć, pomóż mi zaufać Tobie dziś. Pomóż mi zaufać Tobie dziś. Wow, wow. Chcę tonąć w morzu miłosierdzia, pomóż mi wypłynąć, pomóż mi zaufać Tobie dziś. Pomóż mi zaufać Tobie dziś. Podaj mi dłoń, uwolnij mnie. Powstała całość naprawdę spójna, tak mi się wydaje. Utwór tytułowy znajduje się na końcu. Otwiera się to Szemą, utworem Szema Izrael, a kończy się utworem Jestem, utworem tytułowym. Ja kiedy próbowałem w jakiś sposób dokonać edycji tej płyty, czy gdzieś tam ją rzeczywiście poukładać, żeby była przedstawiona jak najbardziej spójnie, zawsze biorę pod uwagę i treść, ale też formę muzyczną, nie? Szczerze powiedziawszy, może nie tyle, że był to taki jakiś tam ogromny przypadek, natomiast też no, muzycznie starałem się układać, żeby płyta przez jakby nigdzie nie znudziła, nie, słuchacza. I tak się też zdarzyło, że jestem naprawdę autentycznie pasowała najlepiej na koń. Faktycznie też treściowo dawało to taką samą spójność jak okładka. Jakby wołanie na początek, modlitwa na początek i jakby odpowiedź na końcu. Sam ten refren jestem, samo to słowo już jest korespondencją. To ja jako jestem stoję przed nim, a on jako jestem mówi swoje imię, nie? Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Łukasz Jaszczuk, prosto z Lubelszczyzny, Porozumienie, płyta Jestem. No i czekam, bo jestem zaciekawiony i co Wam wyjdzie następnym razem, co ukaże się, ufajmy, w roku 2022. No i chętnie czekam na każdy kontakt i na informacje, jak to się posuwa, może na jakiś pilotujący sprawę utwór, który nam już pokaże, w jaką stronę idziecie, to też bardzo chętnie usłyszę i polecam się łaskawej pamięci. Bardzo Ci dziękuję, Łukaszu. Dziękuję serdecznie. No będziemy walczyć, żeby robić dobrą muzykę. Musi nas coś, naszą psychikę coś w tym świecie musi uratować. A my wierzymy, że muzyka z dobrym słowem jest czymś, co naprawdę może pomóc przetrwać. No, nie sposób się nie zgodzić z tym, co powiedział Łukasz Jaszczuk. Muzyka jest tym, co może pomóc przetrwać. Nie wiem, czy Państwo lubią słuchać muzyki dużo, jeżeli słuchają Państwo muzycznych rozmów chociażby, to rozumiem, że tak. Naprawdę może pomóc przetrwać trudny czas. Oczywiście może to być muzyka instrumentalna, może być muzyka poważna, klasyczna, ale warto czasem posłuchać takiego zdrowego, mocnego przesłania skopem, jak ja to już tutaj powiedziałem, a więc tego, co gra zespół Porozumienie. Płyta nazywa się Jestem. Słyszeliśmy utwór na początku Maranata, a potem piosenka Wielki, Szemma, Izrael, Pozdrowiona, Podaj mi swą dłoń. No i za chwilę właśnie zabrzmi utwór Jestem, utwór tytułowy. Mówiłem, że będę miał dla Państwa płyty. marcin.witan@polskieradio.pl. Kto z Państwa uważnie słuchał, to nie ma problemu. 5 egzemplarzy płyty Jestem. Na początku Łukasz mówił, która to już jest płyta zespołu Porozumienie. No proszę spróbować napisać, która. 5 płyt czeka. marcin.witan@polskieradio.pl. Żegnam się już z Państwem. Do usłyszenia drugiego dnia świąt wielkanocnych. Życzę błogosławionego Wielkiego Postu i radości mimo tych trudnych czasów, w jakich żyjemy. Łukasz Jaszczuk, Porozumienie. Jestem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Pielgrzymka zjednoczyła Irakijczyków jako naród, który od lat jest podzielony. Podziały religijne są nie tylko między muzułmanami a chrześcijanami, mówi profesor Agata Skowron-Nalborczyk w przewodniku katolickim Małgorzacie Bilskiej. Obalony dyktator Saddam Hussein był sunnitą. Większość w Iraku stanowią szyici. Długo nie czuli się we własnym państwie u siebie. Kolejne podziały ujawniły się po interwencji wojsk amerykańskich w 2003 roku, która stała się przyczyną wielu krwawych wydarzeń, zamachów bombowych, morderstw itd. Teraz wszyscy witali Franciszka razem, jako jedno, czytamy dalej. Bardzo ważne było spotkanie Franciszka z Ajatollahem Alim as-Sistanim. To nie jest typowy Ajatollah. Urodził się w Iranie i tam się kształcił, ale uważa, że państwo i prawo powinno być świeckie. Amerykanów uznał co prawda za najeźdźców, ale powiedział, że nie wolno z nimi walczyć. As-Sistani bardzo wiele znaczy w irackiej polityce. Wypowiada się rzadko, ale jak już coś powie, to ma to wielką wagę. Wezwał ludzi do udziału w wyborach demokratycznych. Wydał fatwę, że wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni powinni walczyć z tak zwanym państwem islamskim. Trzeba dodać, że do tej pory papież spotykał się z liderami sunnitów. Tu został przyjęty przez wysoko postawionego, otwartego na dialog, wyważonego szyitę, podkreśla profesor Skowron-Nalborczyk. A na pytanie o to, czy wizyta Franciszka może wywołać efekt motyla, czyli na pytanie o możliwe dalekosiężne skutki praktyczne, mówi: dużo jest do zrobienia w sferze polityki. To są małe kroczki. Jedno machnięcie skrzydełkami nie wywoła burzy piaskowej w Europie. Każdy musi machnąć swoimi skrzydełkami. Papież za nas wszystkiego nie zrobi. Pokazuje nam drogę, w którą trzeba skierować wiatr. To był przewodnik katolicki. Mimo spadku powołań i praktyk religijnych, Kościół w Polsce wciąż jest silny i ma ogromny potencjał. Jednak nie w pełni go wykorzystuje, pisze Bogumił Łoziński w Gościu Niedzielnym w związku z raportem przygotowanym przez Katolicką Agencję Informacyjną. Wielkim wyzwaniem jest odchodzenie od Kościoła młodzieży. Poziom praktyk religijnych w tej grupie w ciągu ostatnich 30 lat spadł o połowę, a ponad 50% młodzieży w największych miastach w ogóle nie praktykuje. Badania pokazują, że pod względem religijnym młodzież podlega głębokim przemianom, odchodząc od wiary i odrzucając część zasad etycznych. Czytamy dalej. Warto podkreślić, że Kościół katolicki w Polsce prowadzi bardzo wiele dzieł charytatywnych. Bardziej aktywne w tej dziedzinie jest tylko państwo. Caritas Polska prowadzi kilka tysięcy placówek pomocy, zaś zakony 834 instytucje i placówki charytatywne. Kościół jest również aktywny na polu edukacji. Prowadzi 2 uniwersytety, 3 wyższe uczelnie o statusie uczelni papieskich, a na 5 uniwersytetach państwowych istnieją wydziały teologiczne. W naszym kraju jest 487 szkół katolickich różnych stopni, w których uczy się ponad 70 tysięcy uczniów. Działają też struktury skupiające katolików świeckich, przede wszystkim ruchy religijne. W sumie skupiają one 2,57 miliona osób, pisze Bogumił Łoziński. Wyzwaniem dla Kościoła jest poziom szkolnej katechezy. Niestety to wielkie narzędzie ewangelizacji, które w początkowym okresie obejmowało praktycznie wszystkich uczniów, zostało w dużym stopniu zmarnowane, między innymi z powodu doboru kadr. Nie każdy bowiem duchowny ma charyzmat, zdolności i odpowiednie przygotowanie merytoryczne do pracy z młodzieżą. Masowe uczestniczenie młodych w wieku licealnym, w manifestacjach proaborcyjnych w drastyczny sposób ujawniło słabość katechezy szkolnej. Czytamy w Gościu Niedzielnym. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili, tylko do jutra w euro. Za każde wydane 500 zł od razu obniżamy paragon o 50 zł. Promocja na wybrane produkty w sklepach euro i na euro.com.pl. Pospiesz się. Pani doktor, a co na aftę?